اولاد کس طرح نافرمان ہوتی ہے؟ سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ تعلیم نہیں ہے، جہالت ہے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تعلیم دلوانی چاہیے۔ اور تعلیم میں سب سے پہلی تعلیم کس بات کی؟ اصل من اصول الاسلام، فطرت کے مطابق نشو و نما اولاد کی اس وقت ہوتی ہے جب انہیں قرآن سکھایا جائے۔ یسبق الی قلوبہم انوار الحکم، حکمت و دانائی کی روشنیاں جب دل پہ آ جاتی ہیں تو پھر برائیوں کے دبیز پردے وہاں براجمان نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلے ہمیں تعلیم کس بات کی دینی چاہیے؟ قرآن، ایمان، ایمان یعنی اللہ کے ساتھ جوڑنا، اور حدیث، اور ساتھ ابھی آپ نے سنا نیک اور صالح لوگوں کی زندگیاں ان کے سامنے پیش کرنا۔ دوسرا سبب جس سے اولاد نافرمان ہوتی ہے، جب ان کی تربیت اچھی نہیں ہوتی۔ اور تیسرا سبب، جب اولاد کی بری دوستیوں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رہتا۔ اور چوتھا سبب، والدین خود اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں تو ان کی اولاد ان کے ساتھ نافرمانی کرے گی۔ پانچواں سبب، جب اولاد کے اندر والدین بے انصافی کرتے ہیں، مساوات یا عدل کا پہلو غالب نہیں کرتے تو ان کی اولاد بھی نافرمان بنتی ہے۔ چھٹی بات، اولاد کو نیکی پہ قائم کرنے میں والدین تعاون نہیں کرتے، مواقع مہیا نہیں کرتے۔ ساتویں بات، جب والدین ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، یعنی زوجین، تو اولاد عزت کرے گی؟ آٹھویں بات، جب ماں اپنی اولاد کو باپ کے خلاف اکسائے اور باپ اکسائے اپنی ماں کے خلاف، تو وہ بچے نہ ماں کی عزت کرتے ہیں نہ باپ کی عزت کرتے ہیں۔ اور نویں بات، حرام لقمہ یہ کبھی بھی نافرمانی سے نہیں بچا سکتا۔ اور دسویں بات، ان اسلامی ادب و آداب کو اور ذکر و اذکار کو اور ان دعاؤں کو سیکھنا اور یاد کرنا، اختیار کرنا، اس سے بھی اولاد کی نافرمانی سے انسان بچ سکتا ہے۔